مولانا میں ایک سوال عرض کر رہا تھا کہ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو ورنہ وہ سچے اللہ کو گالیاں دیں گے. تو اللہ کو گالیاں کون دے سکتا ہے؟ تو اس کے تین جواب ہیں. بعض اوقات انسان ضد میں آ کر آپے سے باہر ہو جائے نا تو اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے, اور ایسے ہوتا ہے. ہمارے دوست پروفیسر صاحب وہ اپنے گھر کا پینٹ کروا رہا تھا تو مزدور نے کہا اللہ کو ہم ملتے تھے قربت دینے کے لیے, ہم نظر آئے اللہ. تو وہ دوست کہتا ہے کہ میں ڈر گیا, ایک بھائی تو کفریہ کلمہ تم سے نکال رہا ہے. تو انسان جب حد سے نکل جائے نا تو پھر ایسے کلمات کہنا شروع کر دیتا ہے. اور نمبر دو, فیصب اللہ سے مراد ہے اللہ کے رسول کو برا بھلا کہیں گے. کس کو گالیاں دیں گے, برا بھلا کہیں گے اللہ کے رسول کو. اللہ کے رسول کو برا بھلا کہنا گویا کہ اللہ کو برا بھلا کہنا ہے. اور تیسرا مطلب کہ فیصب اللہ سے مراد مومنین کو برا بھلا کہیں گے, ان کو برا بھلا کہنا گویا اللہ کو برا بھلا کہنا ہے کہ مومنین تو اللہ کا کام کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے نا, یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسئلے توحید بیان کرنا چھوڑ دو. یہ ہے کہ کسی پر ذاتی تنقید نہیں کرنی چاہیے, ذات پر تنقید نہیں کرنی, لیکن مسئلے توحید کھول کر بیان کرنا ہے. سیاسیوں کو دیکھتے ہو جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو ایک دوسرے کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں, یہ نہیں بتاتے کہ ہم کیا کریں گے کامیاب ہونے کے بعد, کیا خدمت کریں گے, کیا کہیں گے دوسرے پر, وہ فلاں یوں ہے, یہ ہے, وہ ہے, اس کا کردار ہی نہ. کسی کی ذات پر تنقید نہیں کرنی, مسئلہ کھول کر بیان کرنا ہے. آگے جی, کزان کا سین نال کل امت نہ ماننے کی چوتھی وجہ, سبحان اللہ. مشرقین جو مسئلہ نہیں مان رہے, وجہ یہ ہے کہ شرکیہ اعمال کو اچھا سمجھ رہے ہیں. فرمایا کزان کا سین کل امت نہ ماننے کی چوتھی وجہ یہ ہمارا کمال ہے, یعنی اصل میں طاقت تو ہماری ہے. ہم نے خوبصورت کر دیے ہر ایک امت کے لیے اس کے آمالہم عمل, برے ہیں یا بھلے ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں, کرتے شرکیں سمجھ. عشق مولانا شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنڈی والے شیخ فرماتے تھے کہ دو گناہگار ایسے ہیں کہ جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی, ایک مشرک دوسرا بدتی. مشرک کو اس لیے توبہ کی توفیق اللہ ماشاء اللہ, کیونکہ مشرک شرک کرتا ہے اور گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں, وہ تو اس کو ادب سمجھ رہا ہے. اور نمبر دو بدتی, وہ توبہ کیسے کرے گا جب وہ اس کو ثواب سمجھ کر کر رہا ہے. کوئی بندہ ڈاکو ہے, چور ہے, وغیرہ وغیرہ بڑا, تو وہ کسی نہ کسی زندگی کے موڑ پر توبہ کر لے گا, کیونکہ سمجھتا تو ہے میں گناہ کر رہا ہوں, اور جو گناہ کو گناہ سمجھے نہیں توبہ کیسے کرے گا. فرمایا سمعنا ربی مریم فینبئہما کانوا یعملون, پھر اپنے پروردگار پھر لوٹنا ہوگا ان کا, پس خبر دے گا ان کو ان کاموں کا جو کیا کرتے تھے. واقسموا باللہ شجر, اور شکوا گیا اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کریم کے نام کی, سخت قسمیں اپنی, کیا لئن جاءتم آیت لیؤمنن بها, البتہ آ گئی اگر ان کے پاس کوئی فرمائشی نشانی ضرور بھی ضرور ایمان لائیں گے اس کے ساتھ. فرمائشی معجزہ دکھا دو ہم مان لیں گے. کل فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جواب شکوا, انما الآیات عند اللہ, یقینا نشانی اللہ کے پاس ہے. وما یشعرکم, اور کیا چیز بتاتی ہے تم کو اے صحابہ. کم سے مراد صحابہ ہیں مولانا, خیال کرنا. صحابہ کی خواہش تھی کہ فرمائشی معجزہ آ جائے اور یہ مان لے کے. اللہ نے فرمایا مایو شیروں کو, کیا چیز بتاتی ہے تم کو, کیا چیز خبر دیتی ہے تمہیں کیا پتا. اللہ جات لا یؤمنون, شکیناً جس وقت فرمائشی نشانی آ گئی وہ نہیں مانے گے ضد کی وجہ سے, تمہیں کیا خبر, یہ ہمیں خبر ہے. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فأبطلوا. اس لیے نہیں مانیں گے کہ الٹ پلٹ کرتے ہیں ان کے دل اور ان کی آنکھیں, حق سمجھتے نہیں ہیں, آنکھوں سے حق کو دیکھتے نہیں ہیں. کمان یؤمنو سبحان اللہ تاں گئی کیونکہ اس لیے کیونکہ لم یؤمنو بیم المرا نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ پہلی بار, چونکہ پہلی بار ایمان نہیں لائے ہم ان کے دل اور آنکھوں کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے پھر وہ ایمان نہیں لا سکتے. وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم چھوڑ رہے ہیں ان کو اپنی سرکشی میں, یعمہون دل کے اندھے ہو رہے ہیں. اس نقلب تکلیف سے مراد سچ مچ دل اور آنکھوں کو پلٹنا نہیں ہے, یہ من بھی تکلیف مراد ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اتنے دل کے اندر ام یون آنکھوں کا اندھا, ام ہون یا مہون دل کا اندھا, اکمہ مادر ساتھ اندھا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ انادے کفار اتنے دل کے اندھے بنے ہوئے ہیں, اگر یقیناً ہم اتار دیں ان کی طرف فرشتے. یہ جو کہتے ہیں فرشتے کیوں نہیں آتے, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور اگر کلام کرنے لگ جائیں ان سے مردے, وحشرنا علیہم کل شئ کو بولا اور اب جمع کر دیں ان پر ہر ایک چیز سامنے, جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری جمع کر دیں. ما کانو لیؤمنو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے, نہیں ہے یہ کہ ایمان لائیں یعنی ایمان نہیں لائیں گے, ہم فرشتے نازل کریں ایمان نہیں لائیں گے. اگر ان سے مردے کلام کرنے لگ جائیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے, ہمارے چیز سامنے جمع کر دیں حاضر کر دیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. ہاں اللہ یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ, اللہ ان کی تقدیر بدل دے تو اور بات ہے. ولیکن اکثر ہم یجہلون لیکن اکثر ان کے یجہلون جہالت والی باتیں کر رہے ہیں, ایمان کا ارادہ نہیں ہے اور خامخواہ فرمائشیں کرتے ہیں. مولانا ذرا غور کیجئے, لو کیوں آتا ہے؟ انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول, انتفاع ثانی بسبب انتفاع. اسی سورت کے اندر پیچھے دیکھیے نا, ابھی آیت نمبر 88, ولو اشرکو لحابت عنہم ما کانوا یعملون. لو اگر انبیاء شرک کر لیتے تو ان کے عمل ضائع ہو جاتے, عمل ضائع نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے شرک نہیں کیا, عمل ضائع نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے شرک. انتفاع ثانی دوسری چیز نہیں ہے کیونکہ پہلی نہیں ہے, دوسری نہیں ہے کیونکہ پہلی. اب آؤ, ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے تو ما کانوا یؤمنون یہ ایمان نہ لے آتے, ایمان نہیں لائے, ہم نے فرشتے نازل بھی نہیں کیے. اگر ان سے مردے کلام کرتے, اگر کرتے, کرتے نہیں ہیں, اگر ان سے مردے بولتے پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے. لو لو اگر فرشتے کلام کرتے, اگر ان سے مردے کلام کرتے, مردے کلام کرتے, کچھ آپ نے بات سمجھیے میری, میں کیا کہنا چاہتا ہوں, مردے کلام کرتے, لو کے تحت لائے, لو کلمہم الموتا اگر کلام کرتے, کرتے مولانا ذرا بات کو سمجھنا, یہاں تو آ گیا کلمہم الموتا, اور یاد رکھنا آپ نے اصول الشاشی کے اندر بھی پڑھا ہوگا, اگر خبر واحد قرآن کا مقابلہ کرے تو خبر واحد میں تاویل کریں گے, بغیر تاویل کے عمل نہ ہو سکے اس پر تو پھر, اور اگر تاویل نہ ہو سکے تو خبر واحد کو چھوڑ دیں گے لیکن قرآن کو چھوڑنے کی گنجائش. تو اب یہ جو خبر واحد میں آ گیا ہے کہ جب مردے کو لے جاتے ہیں تو وہ بولتا ہے, کہتا ہے نیک ہوتا ہے تو مجھے جلدی پہنچاؤ, برا کہتا ہے تو چیختا ہے مجھے کہاں لے جا رہا ہوں. تو یاد رکھنا کلم اور موتا یہ جو بولنا ہے یہ کالن نہیں ہے, یہ حالن ہے, کیا ہے؟ حالی ہے کال. وہ یسبح للہ میں دو باتیں کرتے تھے, کالن یا حالن. یہ مردے کا بولنا کالن نہیں ہوتا, اس کی حالت یہ بتا رہی ہوتی ہے, اس کی حالت یہ بتا رہی ہوتی ہے, یاد رکھنا. وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, یہ خبر واحد ہے. اور اصول شاشی کے اندر خبر واحد قرآن کا مقابلہ کرے تو قرآن میں بغیر تاویل کی یہ عمل ہو سکے تو فبہا, ورنہ حدیث میں تاویل کی جائے گی. فرمایا بلا وکانے گائن کل نبین دومن شیاطین الانس والجن یوہی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ نہ ماننے کی پانچویں وجہ ہے. انسانوں میں سے اور جنوں میں سے جو شیطان ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, لوگوں کو بدظن کرتے ہیں اور لوگ انبیاء کا انکار کرتے ہیں. آپ کو اگر سورۃ الحج یاد ہو تو وہاں پر ہم نے گفتگو کی تھی, تِلْكَ الْغَنَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى, کہ ایک جھوٹا قصہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی آیات پڑھ رہے تھے, اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّى, یہاں پر میں نے گفتگو کی تھی تِلْكَ الْغَنَانِيقُ الْعُلَى پر, اور آیت کا صحیح مطلب بیان کیا تھا کہ جس وقت انبیاء کرام لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا. کچھ ساتھیوں کو ذہن میں بات ہے, سورۃ حج میں ہم نے عرض کیا تھا, یہ وہی بات ہے. واقعہ جلنا نے گلے نہ بین نہ دوں, یہ ہمارا کمال ہے, یہ ہمارے بس میں ہماری طاقت ہے کہ بنایا ہم نے ہر پیغمبر کے لیے دشمن. کس کو بنایا؟ شیطانوں کو, جو انسانوں کے بھی ہے اور جنوں کو بھی ہیں, جنوں اور انسانوں میں سے شیطان. یوں ہی پاس ہو ملا باسین, سکھلاتے ہیں. یوں ہی یوں بس میں سو وسو سے ڈالتے ہیں بعض ان کے پاس کی طرف, شیطان وسو سے ڈالتے ہیں مشرقین کی طرف. کون سے زہر و فر قول, ملما شدہ باتیں, چکنی چپڑی ہوئی باتیں. بادشاہ ہو یہ تو گستاخ ہیں, تو افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کو نہیں, ہاں چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی نہیں لگتی, ہاں ایسی باتیں ملما شدہ. غرورا دھوکہ دینے کے لیے ہے, یہ یوہی کی پہلی علت ہے, دھوکہ دینے کے لیے ایسی باتیں شیطان وسوسے ڈالتے ہیں. ولو شاء ربک ما فعلوہ, اگر چاہتا تیرا پروردگار تو نہ کرتے وہ یہ کام, لیکن اللہ کی حکمت یہ نہیں ہے. فذرہم, چھوڑ میرے پیغمبروں کو, وما یفترون, ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جو وہ گھڑ رہے ہیں دین کے معاملے میں. ولتصغى الیہ, واؤ زیدہ, واؤ والد واؤ زیدہ, خیال کا نمنا مانے پر دوسری اللہ چاہ. کیوں شیطان وسوسے ڈالتے ہیں مشرکوں کے دلوں میں؟ لیتس وا الیہ, تاکہ مائل ہو جائیں الیہ, اس ملما شدہ باتوں کی طرف. الیہ یہ ہو سبیر سفر فل قول کی طرف جا رہی ہے, تاکہ مائل ہو جائیں اس ملما شدہ باتوں کی طرف. افئدت الذین لا یؤمنون, دل ان لوگوں کے جو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے. نمبر دو, والے ہو, تاکہ انہی چیزوں کو وہ پسند کر لیں اعتقاد قلبی. والے یک طرف مختلفون, اور چاہیے کہ مشرک کرتے رہیں وہ اعمال جو کرنے والے ہیں. یہ ملما شدہ باتیں شیطان اس لیے ان کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ مشرکین جس عقیدے پر ہیں اسی پر پکے رہیں, جو شرکیہ کام کر رہے ہیں اسی شرکیہ کام میں لگے رہیں. افغیر اللہ ابنی حاکما, اس وجہ سے پھر مشرکین انبیاء کی بات نہیں مانتے, کیونکہ شیطانوں نے ان کے دل میں یہ باتیں ڈالی ہوتی ہیں. افغیر اللہ ابنی حاکما, وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا, مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تیرا ہمارا جھگڑا ختم. کیوں کرتے ہیں؟ یہودیوں میں سے ایک فیصل ثالث آپ لے لیں جو فیصلہ کر دے آپ کے اور ہمارے درمیان, یا یہودیوں میں سے نہیں تو عیسائیوں کے پادریوں میں سے ایک ثالث پکڑ لو, وہ ہمارا اور آپ کا فیصلہ کرے. اللہ نے یہ آیت اتاری, فرمایا فغیر اللہ ابتغی حکما، یہود کے احبار میں سے، عیسائیوں کے پادریوں میں سے کوئی حکم مقرر کرو جو فیصلہ کرے. واہ بھائی واہ. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ غیر اللہ ابتغی حکما، اچھا کہ اللہ کریم کے علاوہ میں تلاش کروں کوئی فیصلہ کرنے والا، اللہ کے بغیر کوئی فیصلہ تلاش کرنے والا میں ڈھونڈوں؟ واہ بھائی واہ، فیصلہ کرنے والا ڈھونڈوں. حالانکہ اللہ کریم وہ ہے، بہو الذی، حالانکہ وہ اللہ وہ ہے جس نے انزل الیکم الکتاب مفصلا، اتاری تمہاری طرف کتاب مفصلا، تفصیل کی ہوئی اس کے مضامین کی. ایک کمال کتاب اتاری، اور نمبر دو الکتاب ہے بھی وہ کامل، اور نمبر تین ہے بھی مفصل. اس کے ہوتے ہوئے میں بھائی کسی پادری کو یا یہودیوں کے کسی مولوی کو اپنا حکم اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا تسلیم کروں؟ وا والذین آتیناہم الکتاب دلیل نقلی علماء اہل کتاب، اور وہ لوگ کے دی ہم نے ان کو کتاب تورات و انجیل، یعلمون انہو منزل من ربک بالحق، وہ تو جانتے ہیں انہو یقیناً وہ قرآن، یقیناً وہ مسئلہ توحید اتارا ہوا ہے تیرے رب کی طرف سے. ٹھیک ٹھیک، بیان نہ کرے تو اور بات ہے، پتہ ان کو ہے واقعی قرآن حق ہے، توحید حق ہے. فلا تکونن من الممترین، ہرگز نہ ہونا میرے محبوب شک کرنے والوں میں سے. وتمت کلمۃ ربک صدقاً وعدلاً، پورے ہو گئے کلمے تیرے پروردگار کے، یعنی دعوی توحید، دلائل عقلی نقلی اور بھائی سے پورے ہو گئے، صدق نظر ہوئے سچ کے. یہ توحید والا دعویٰ یہ سچا ہے علوم کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے. وعدلا، اور پورا ہو گیا دعوی توحید، تیرے رب کے کلمے یہ بھی دعوی توحید، عزرو اعتدال کے، اعمال کے لحاظ سے ان میں اعتدال پایا جاتا ہے، نہ بہت مشکل اور نہ بہت آسان، درمیانی بات. لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے توحیدی کلمات کو. کلمات سے مراد دعوی توحید. اب ایک کمال انزلہ، دوسرا کمال کتاب، تیسرا کمال مفصلہ، چوتھا کمال والذین آتیناہم الکتاب، اہل کتاب بھی مانتے ہیں واقعی یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور نمبر پانچ صداقت پر اور عدالت پر، انصاف پر، اعتدال پر دار و مدار ہے اس کا، اور نمبر چھ لا مبدل لکلمات، اللہ کے دعوے توحید کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، ہے بھی محفوظ. وہو السمیع العلیم، واطلیلیا علت وجہ، اس لیے کہ وہ اللہ کریم سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے، اس کے کلمات کون تبدیل کر سکتا ہے. وَإِن تُطِعْ زَجَر، اور اگر آپ نے کہا مان لیا، اکثر من فی الارض، اکثر ان کا جو زمین میں ہے، یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللہ، من فی الارض سے مراد بنی اسرائیل. میرے محبوب اگر آپ نے ان کی اطاعت کر لی نا، تو پھر یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللہ، ہٹانے کی کوشش کریں گے آپ کو اللہ کے راستے سے. یُضِلُّ کا معنی کیا، ہٹانے کی کوشش کریں گے آپ کو اللہ کے راستے سے، یعنی توحید سے. یتبعون الا الظن، من اب کیا اصول سمجھ آیا، اکثریت کی بات ماننی چاہیے، ان تو تے اکثر من فی الارض، جی سوچ کر بتاؤ، سوچ کر اکثریت کی بات ماننی چاہیے. تو آج کل جمہوریت کا دور ہے، ڈیموکریسی، گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، اینڈ بائی دا پیپل، لوگوں کی حکومت، لوگوں پر حکومت، لوگوں کے لیے حکومت. ہمارے کاری سے ہنس رہے ہیں، میں کالج بھی پڑھتا رہا ہوں، اب آپ کو انگریزی کے لفظ میں نہیں سناتا، میں جمعے پر رکا گیا، جمعے پر رکا گیا، میں نے پڑھ کر رکا سکھایا، تو وہاں ہماری سوال جواب کی نشست ہوتی ہے 5-10 منٹ، رکا گیا. ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ میں نے دوسرے بندے کو دعوت دی ہے مسئلہ توحید کی، کہا ہے کہ ہماری مسجد میں آؤ، میرے پیچھے کا بگان جمعہ پڑھو، درس قرآن سنو، بیان سنو. اس نے کہا تمہارے مولوی کو انگریزی نہیں آتی، میں ادھر جمعہ پڑھنے نہیں آتا، یہ کوئی دلیل ہے؟ اگر تمہارے مولوی کو انگریزی آتی ہوتی تو پھر میں اس کو سچا مانتا. اب یہ رکا میں نے سنایا جمعے کے مجمع بہت بڑا سن رہے ہیں, تو رکے والے ہمارے ساتھی لکھا آپ مہربانی کر کے اس کی انگریزی بتائیں کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں, تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے. میں مولوی صاحب کو انگریزی آتی ہے. میں نے کہا یار ایسے کیوں ہمیں, میں نے اب سن تقریباً 87 میں انگریزی چھوڑی تھی. کہاں 87 اور کہاں اب یہ 2000, وہ تیسرا اللہ شمار کرو کتنے سال بنتے ہیں بھائی, گن کر بتاؤ. یہ مفتی صاحب کا حال ہے بھائی, گن کر نہیں بتا. 25 سال بنتے, 25 سال ہو گئے مجھے انگریزی چھوڑے ہوئے. تو اس نے کہا آپ اسی انگریزی, میں نے کہا یہ کوئی مشکل ہے, بارکنگ ڈاگز سیلڈم بائٹس, جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں, بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے. تو لوگ بڑے خوش ہو گئے, مول صاحب کو انگریزی آتی ہے, یہ کوئی معیار ہے خدا کے بندے. تو یہ ہم نے ڈیموکریسی گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل, یہ مڈل کے اندر پڑھا تھا, مڈل کلاس میں, سن یہ 83 کی بات ہے. اس وقت سے مجھے یہ جملہ یاد ہے. تو اکثریت کی حکومت, اکثریت پر حکومت, اکثریت کے لیے حکومت, یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایک طرف 100 بندے ہیں بے دین, باغی, شریعت کے مخالف, شریعت کی طرف پشت پھیرنے والے, اللہ کے احکام توڑنے والے, اور ایک طرف 10 بندے دیندار کھڑے ہیں. 10 کی بات دینداروں کی نہیں مانی جائے گی, 100 بے دینوں کی بات مانی جائے گی. یہ اسلام ہے؟ اسلام میں اس طریقہ کار کی کوئی گنجائش نہیں. جتنے خلفائے راشدین منتخب ہوئے وہ جمہوریت سے ہوئے تھے. ان توتے اکثر امن فرت, اکثریت کے پیچھے چلو گے آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. یہ کیا معیار ہے؟ نہیں پیچھے چل رہے. اچھا عجیب بات, مولانا ایک حلقے کے اندر 4 ممبر کھڑے ہوئے, مقابلہ ہوا ان کا, ایک ممبر نے ووٹ لیے 20,000, میں آسان آسان جملہ کہہ رہا ہوں, دوسرے نے لیے 20,000, تیسرے نے لیے 20,000, چوتھے نے لیے 21,000, تو کامیاب کون ہوگا؟ 21,000 والے کو سیٹ مل گئی. اب ان تین کے ووٹ کٹھے کرو, 20 20 20, کتنے بنتے ہیں؟ 60,000 بندوں نے جن کو ووٹ دیے ان کی تو بات مسترد ہو گئی, اور 21 والا وہ فیصلے کر رہا ہے. 60,000 نے اس کو دیے ووٹ, یہ جو منتخب ہوا 21,000 والا, 60,000 نے اس کو دیے. اب 60,000 کے فیصلے یہ کیسے کر رہا ہے؟ یہ نظام ہے اور نہ اسلام کے اندر اس کا کوئی تو سوال نہیں. کچھ آپ نے بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, یہ انگریز کا نظام ہے. اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, اور اقبال نے کہا تھا یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش, ہر چند کے دانائی سے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. جمہوریت میں بندوں کو گنا جاتا ہے, اسلام میں گنا نہیں جاتا, اسلام میں تولا جاتا ہے. کس آدمی کی بات کا وزن زیادہ ہے؟ آئیے مولانا. سن وجہ سمرا, نہیں پیچھے چل رہے ہو مگر بے اصل خیالات کے, گمان کے پیچھے چل رہے اعتقاد میں. وہی نم اللہ یخرسون, نہیں ہو مگر جھوٹ باندھ رہے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے شریک ہے, اللہ کے نائب ہے یہ جھوٹ. ان ربا گوالم, شکین تیرا پروردگار وہی جاننے والا ہے. عالم بمن عالم, اس بندے کو جو بھٹک رہا ہے اس کے راہ توحید سے. وہ عالم بالمتقین, اور وہی اللہ کریم جاننے والا ہے, سیدھے راستے پر آنے والوں کو وقت پر انعام دے گا. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, سورت کا یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. شرک اعتقادی کی تردید ہو گئی, اب شرک فعلی کی تردید. اگر آپ احباب کو یاد ہو تو میں نے سورۃ الحج میں بھی عرض کیا تھا کہ شرک فعلی کے 4 عنوان ہیں. نمبر 1 تحریمات اللہ, نمبر 2 تحریمات غیر اللہ, نیازات اللہ, نیازات غیر اللہ. کیا مطلب؟ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھو, جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھو. مثلا حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، حدود حرم کے اندر شکار کرنا منع ہے، ان کی حرمت کو برقرار رکھو، اور جو لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کی ہوئی ہیں تحریمات غیر اللہ، وہ حرام نہیں ہیں، ان کو حلال سمجھو۔ میں نے وہاں عرض بھی کیا تھا کہ راولپنڈی کی تحصیل ہے حسن عبدال، اور وہاں پر ایک تالاب ہے حسن عبدال شہر میں، جس کے اندر بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، کہتے ہیں یہ زندہ ولی کندھاری کی مچھلیاں ہیں، اور ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے ایک پہاڑ کے نیچے سے، تو کہتے ہیں یہ اس کی چلہ کا ہے، کمرہ کہ ہے چھوٹی سی جگہ ہے میرا بھی اتنی، اس نے چلہ کاٹا تھا اور ایک پہاڑ کے اوپر تھلہ بنا ہوا ہے، یہاں پر وہ بیٹھا تھا، اور یہ جو تالاب ہے اس کے اندر جو مچھلی، اگر کسی نے مچھلی کو ہاتھ لگایا تو وہ اندھا ہو جائے گا، لوگ ان مچھلی کو استعمال نہیں کرتے، یہ ہے تحریمات خیر اللہ۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اپنی طرف سے حرام کرو؟ یہ بابے کی مچھلیاں ہیں، یہ ہے تحریم، اور نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظر نیاز حلال ہے، نیازات خیر اللہ، خیر اللہ کے نام کی نظر نیاز خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ دیکھیے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا، پس کھاؤ تم ان چیزوں میں سے، تحریمات خیر اللہ کا بیان، اپنی طرف سے کیوں حرام کیے بیٹھے ہو، کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو ذکر کیا جائے، نام اللہ کا اس پر، صرف اکیلے اللہ کا نام ذکر کیا جائے اس کو کھاؤ، حرام نہ سمجھو۔ ان کنتم بآیاتی مومنین، اگر ہو تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ ایمان رکھنے والے، کیونکہ حلال کو حرام جاننا ایمان کے خلاف ہے۔ مولانا ساتواں پارہ سورۃ المائدہ، یہ آیت نمبر ہے 103 سورۃ المائدہ۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، نہیں بنایا اللہ کریم نے کوئی بحیرہ، بحیرہ وہ اونٹنی جس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے، ولا صاحبہ، اللہ نے صحبہ بھی نہیں بنایا جس پر سواری حرام سمجھتے تھے، ولا وسیلہ، اللہ نے وسیلہ بھی نہیں بنایا جو اونٹنی یکے بعد دیگرے دو مادہ بچوں کو جنم دے، ولا حام، اللہ نے حام بھی نہیں بنایا جو اونٹ 10 اونٹنیوں سے جفتی کر چکا ہو، اس اونٹ کو بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ فرمایا تمہیں کس نے حق دیا ہے اپنی طرف سے حرام کیے بیٹھے ہو؟ آؤ، فرمایا وما لکم من لا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم نہیں کھاتے ان چیزوں میں سے کہ ذکر کیا جائے اللہ کا نام اس پر، جس پر اکیلے اللہ کا نام ذکر گئے تم استعمال نہیں کرتے، اپنی طرف سے حرام کیے بیٹھے ہو، کیوں؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اب منع اور کرنا، مہربانی فرمانا، اگر کچھ ساتھیوں کے ذہن میں بات ہو تو میں نے سورۃ النور کے اندر مانا کیا تھا سورۃ انزلناها ماضی شروع فی الفعل کے لیے کہ یہ سورت ہے، ہم اس کو نازل کرنے لگے ہیں، کوئی ذہن میں خاکہ ہے مولانا؟ سورۃ النمل کے اندر مانا کیا تھا کاشفت عن ساقیہا، ملکہ بلقیس اپنی پنڈلیوں سے کپڑا کھولنے لگی، تو وہاں مانا کیا تھا ماضی شروع فی الفعل کے لیے، یعنی اب یہ کام ہونے لگا ہے، تو قد فصل لکم کا معنی ماضی والا نہ کرنا، اگر معنی کرو گے نا ماضی والا، قد فصل لکم ما حرم علیکم، جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں اللہ ان کی تفصیل کر چکا ہے، تفصیل سے اللہ وہ چیزیں بیان کر چکا ہے۔ تو اب سوال یہ ہوگا سورۃ الانام کون سے نمبر پر نازل ہوئی؟ دیکھیے جی 55 نمبر پر نازل ہوئی، دیکھو تو صحیح مولانا جن کے پاس لکھا ہوا ہے، پاس قرآن پر نہیں ہوتا۔ سورۃ الانام کون سے نمبر پر اتری؟ اچھا سورۃ مائدہ کو دیکھو وہ کس نمبر پر اتری؟ 112۔ پہلے کون سی اتری؟ سورۃ الانام پہلے اتری۔ مائدہ میں بھی تفصیل ہے لیکن ابھی تو تفصیل اللہ نے نہیں کی تھی، وہ تو بعد میں اتری۔ اچھا سورۃ البقرہ اس کو دیکھی، وہ کب اتری؟ 87 نمبر، وہ بھی سورۃ النام کے بعد اتری، اس میں بھی تفصیل ہے، ابھی تو تفصیل نہیں ہوئی تھی۔ آگے یہ سورۃ النحل دیکھو جی 14 پارہ، اس میں بھی بات ہے، وہ کب اتری؟ 70 نمبر پر، اب میری طرف ساتھی دیکھیں ایک جملے میں بات سمیٹوں. اگر منع کریں گے نا, اللہ نے حرام جانوروں کی تفصیل بیان کر دی ہے, تو سوال ہوا کہاں تفصیل بیان کی ہے. ابھی سورت بقرہ بھی نہیں اتری, ابھی سورت مائدہ بھی نہیں اتری, ابھی سورت نال بھی نہیں اتری, تفصیل کہاں کی ہے. اور اگر کوئی کہے جی آگے آ رہی ہے, آگے آگے آ رہی ہے, تو جب آگے آ رہی ہے تو پھر فصلہ ماضی کا معنی کیسے کرو گے کہ اللہ تفصیل بیان کر چکا ہے. مولانا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کا معنی سنو اور مزہ ہی آ جائے. فرمایا قد فصلہ, اللہ تفصیل کرنے لگا ہے, اب تفصیل کر رہا ہے, اب تفصیل, یہ دیکھو تفصیل اب کر رہا ہے, تفصیل کرنے لگا ہے ماضی شروع فی الفعل کے لیے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, ماضی شروع فی الفعل کے لیے ہے, تحقیق تفصیل کرنے لگا ہے اللہ تمہارے لیے, مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں تمہارے اوپر, اِلَّا مَسْتُرِرْتُمْ مِلَيْهِ, مگر جو مجبور ہو جاؤ تم اس کی طرف, حالت استرار ہو تو اور بات ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُزِلُّونَ بِهَوَائِهِمْ, سبحان اللہ, نہ ہی مومنین از التفات بس ہوئے شبہات, مومنوں شبہات کی طرف توجہ نہ دینا, یقیناً بہت سارے ہیں یعنی مولوی اور پیر مشرک البتہ گمراہ کرتے ہیں اپنی غلط خواہشات کے ساتھ, بغیر علم بغیر دلیل کے. بادشاہ مولوی اور پیر زندہ ولی کندھاری کی مچھلیاں نہ پکڑنا, اندھے ہو جاؤ گے. اپنی غلط خواہشات کے مطابق اللہ کی حلال چیز کو حرام کر رہے ہیں. خیر اللہ کے نام کا جانور خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے, ہڑپ ہڑپ کر کے کھا رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں اپنی غلط خواہشات کے ساتھ, جھوٹے قصے اور جھوٹی کرامتیں سنا کر. ان ربا کہو عالم بل محتبین, یقیناً تیرا پروردگار وہ خوب جاننے والا ہے حد سے بڑھنے والوں کو ایک ہی بار سزا دے گا. واضح ساحر اس میں وہ باتیں نہ, اور چھوڑ دو زہری گناہ بھی اور باطنی بھی. زہری گناہ شرک فعلی, باطنی شرک اعتقادی جو چھپا ہوا ہے. ان الذین یقسمون الاسم, یقیناً جو لوگ کماتے ہیں گناہ, سیجزون قریب بدلہ دیے جائیں گے قیامت میں, بما کانوا یقترفون, ان اعمال کا جو وہ کمایا کرتے تھے. فلا تاکلوا نیازات غیر اللہ, خیر اللہ کے نام کی نظر نیام نہیں کھانی, اس کو حلال نہیں سمجھ, نہ کھاؤ تم اس چیز میں سے کہ نہیں ذکر کیا بھی اللہ کا نام اس کے اوپر. فإنه لفسق, یقیناً وہ کفر ہے. فسق کا کیا معنی کیا نا, فسق کا اعلیٰ درجہ مراد ہے, یاد رکھنا کامل درجہ مراد ہے کفر. اور دلیل آگے آ رہی ہے, انکم لمشرکون, فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, اور یقیناً شیطان جن اور انسانوں میں سے البتہ وسوسے ڈالتے ہیں. یوحون کا معنی کیا, وسوسے ڈالتے ہیں, الی اولیائہم اپنے دوستوں کی طرف, کیوں, لیجادلوکم, تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. پھر مشرک موحدین سے جھگڑے شروع کر دیتے ہیں, سبحان اللہ, فإن الشیاطین, ان کی بات نہ ماننا, ان کے پیچھے نہ چلنا, نہ کام کرنے میں نہ چھوڑنے میں, کیوں یہ شیطانوں کی حرکتوں کے پیچھے چل رہے ہیں. فإن أطعتموهم منكم لمشركون, اگر تم نے ان کا کہا مان لیا, عقائد میں یا افعال میں, ان والا عقیدہ بنا لیا, ان والے کام کرنے شروع کر دیے, انکم لمشرکون, یقیناً تم البتہ مشرک ہو جاؤ گے. میری طرف دیکھیں, ایک مشرک نے ہمیں کہا کہ ذرا مجھے پانی پلا دو, ہم نے اس کی بات مان کر پانی پلا دیا, ہم مشرک بن گئے. ان عطا, اگر تم نے ان کا کہا مان لیا تو تم مشرک بن جاؤ گے. کہا ذرا وہ تم بازار جا رہے ہو جیا, اچھا بازار سے ذرا یہ میرے لیے فروٹ تو لیتے آنا, ہم نے اس کی بات مان لی, پیسے لے لیے, اس کا فروٹ لے, اب ہم نے اس کی بات مان لی, ہم مشرک ہو گئے. اور نہ سمجھو آیت کو, ان اطعتموہم, اگر تم نے مشرکین کی بات مان لی, عقیدے میں یا ان کے اعمال میں, عقیدے میں یا وہ جو شرکیہ اعمال کر رہے ہیں شرکیہ عقیدہ، یہ اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم مشرک بن جاؤ گے۔ اَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ بِشَرَطٍ تَخْوِيفًا، کیا پس وہ بندہ جو مردہ تھا مشرک تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ ہم نے اس کو زندہ کیا یعنی ایمان دے دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور ہم نے بنا دیا اس کے لیے نور ایمان، يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ چلتا ہے اس نور کے ساتھ لوگوں میں، کم مثلہ فی الظلمات اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں ہے، اس کا حال یہ ہے کہ جو اندھیروں میں ہے، شرک و کفر ظلم کے اندھیرے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اور اندھیروں میں ہے، لیسا بخارج منہا نہیں نکلنے والا منہا ان اندھیروں سے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی مثال ہے مشرک کی اور موحد کی، موحد بندے کے پاس نور ایمان ہے اور مشرک کے پاس شرک اندھیرے ہیں، کیسے یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کسالے کسین کامل ماکان یاملون، کیوں وہ اندھیروں سے نکلنے والا نہیں ہے؟ اس لیے الا چاہ کہ خوبصورت کیے گئے ہیں کافروں کے لیے وہ اعمال جو وہ کر رہے ہیں، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں، کیسے توبہ کریں گے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا مُّجْرِمِيهَا، یہ نہ ماننے کی چھٹی وجہ آ گئی، بستی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ مجرم ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، یہ عوام کو اپنے مکر و فریب سے گمراہ کرتے ہیں اور عوام ان کی نقل اتارنے کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ یہ سردار صاحب جو کہہ رہا ہے، یہ سردار صاحب نے جو حکم دے دیا ہے، لوگ ان کی پھر پیروی کرتے ہیں۔ انبیاء اگر لوگوں کو روکیں، انبیاء کے ورثاء علماء ان کو روکیں، تو پھر ان کے خلاف لوگ سازشیں شروع کر دیتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اصل مجرم بڑے بڑے ہوتے ہیں، وڈیرے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا مُّجْرِمِيهَا، اور یہ ہمارا کمال ہے یعنی ہماری طاقت ہے کہ ہم نے بنائے ہر بستی کے اندر بڑے بڑے مجرم، اس کے بڑے بڑے لوگوں کو مجرم ہو وڈیرے، اکابر مفعول اول مجرمی مفعول ثانی، بڑے بڑے مجرم اس مستی کے، لَيَمْكُرُوا فِيهَا لَمْ عَاقِبَةَ، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سازشیں کرتے ہیں وہ بستی میں، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، سمر اول نہیں تدبیریں کر رہے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، وبال انہی پر پڑے گا، وما یشعرون سمرے دوم، اور نہیں جانتے نتیجے کو خیانت جہالت کی وجہ سے۔ پھر جب منصوبے بناتے ہر منصوبہ ان کے خلاف ہی پڑتا ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا، او مولانا سورۃ احزاب کھولو، اتنا وقت ہوتا نہیں کہ میں ہر آیت کی آپ کو تائید دکھاؤں، کیا کروں، یہ سورۃ احزاب کا آخری رکوع ہے، یوم تکلب وجوہم فی النار، جس روز پھیرے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، یقولون تو کہتے ہوں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسولا، ہائے ہماری بد نصیبی، ہم اللہ کا کہا مانتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانتے، وقالو مشرک کہیں گے، ربنا اے ہمارب، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، دیکھا آیت آ گئی، یقیناً ہم نے بات مانی اپنے سرداروں کی، اپنے وڈیروں کی، چودھریوں کی، خانوں کی، ملکوں کی، فاضلون سبیلا، انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا، اب ربنا آتہم سیفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار دے تو ان کو دو گنا عذاب، خود بھی گمراہ تھے ہمیں بھی گمراہ کیا، ولعنہم لعنا کبیرا، ان پر کوئی بڑی لعنت کر، اکابر مجرمیہ، آو مولانا، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، مولانا یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے، یہاں پر دو دفعہ اللہ کا نام اکٹھا ہو رہا ہے، مثل ما أوتي رسول اللہ، اللہ یاد رکھنا، جب بھی تلاوت کرتے ہوئے آپ اس مقام پر پہنچے تو یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے، دو دفعہ اللہ کا نام یہاں جمع ہو رہا ہے، ویسا جا گمایا تم کالو ننو مینا تالو تم اسلام ہوتی اور رسول اللہ، جس وقت شکوہ آتا ہے ان کے پاس کوئی معجزہ، کالو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ دیے جائیں ہم مثل ما اوتی رسول اللہ، مثل اس کے جو دیے گئے تھے اللہ کے رسول۔ پہلے رسول والے معجزات دکھائے جائیں ہم تب مانیں گے۔ ایک مطلب مولانا غور کرنا بات پر، ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیے جائیں مثل اس کے جو دیے گئے اللہ کے رسول۔ پہلے رسول والے معجزات دکھائے جائیں ہم پھر مانیں گے۔ اور دوسرا مطلب حتی نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہم دیے جائیں مثل اس وحی کے جو دیے گئے تھے اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ، خود ہمارے اوپر کتاب اترے، ہمارے اوپر کتاب اترے، اس میں لکھا ہوا ہو کہ آپ سچے نبی ہیں پھر مانیں گے۔ آؤ جی، خود پیغمبر بننا چاہتے ہو؟ پہلا پارا جی، آیت نمبر کھولی 118، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، اور کہنے لگے وہ لوگ لا يعلمون جو علم نہیں رکھتے ہیں، علم نہیں رکھتے ہیں، مشرکین کہنے لگے لولا يكلمنا الله، اللہ خود ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ آؤ جی، خود ہمارے ساتھ کلام کرے، ہمیں ایسی وحی دے، ہمیں ایسی کتاب دے۔ فرمایا واہ واہ، یہ مور مسور کی دال، اللہ عالم ہے سویا جلو رسالتا، اللہ کریم خوب جانتا ہے اس موقع کو جہاں رکھتا ہے اپنی رسالت، جہاں رکھتا ہے اپنا پیغام۔ یہ تو اللہ کو پتا ہے تمہاری فرمائش اور موجوں سے، تمہاری فرمائشوں سے اور تمہارے مطالبوں سے تم نبی تو نہیں بن سکتے۔ سیصیب الذین اجرموا سخار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، نبوت ملنا تو درکنار، ان کو تو ذلت پہنچ کر رہے گی، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے استکبار آکڑ والا۔ اتنی آکڑ، ہم خود جو ہے رسول بن جائیں، ہمارے اوپر وہی اترے، جنہوں نے جرم کیا ہے آکڑ والا، ان کو ان قریب پہنچے گی سنگار ذلت۔ عند اللہ کے ہاں سمرا اول، نمبر دو سمرا عذاب شدید، عذاب سخت پہنچے گا، سبب عذاب، اس وجہ سے ہم قرون کے سازشیں کیا کرتے تھے، مکر کیا کرتے تھے، تدبیریں۔ ہمیں یور دلّہ یادیوں یشرا صدرہ للاسلام، ان کی فطرت مسخ ہو چکی تھی اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آگے سلیم الفطرت اور فاسد الفطرت لوگوں کا فرق، فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ بِشَارَةُ سِوَانِ مُسْتَفِيدِينَ، پر جو بندہ ارادہ کرے اللہ کے اس کی رہنمائی کرے، اس کو نجات والا راستہ دکھائے، تو کھول دیتا ہے اس کے سینے کے اسلام کے لیے۔ اللہ کریم جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، صفات محرومین، اور وہ بندہ کہ ارادہ کرے اللہ کہ اس کو گمراہ کرے، یجعل صدرہ اس کی ضد کی وجہ سے، تو کر دیتے اس کے سینے کو سے کان تنگ، ہارا جن سخت تنگ، کنما یصعد فی السماء، اور اسلام کا لانا ایسا مصیبت اس کے لیے بن جاتا ہے گویا کہ وہ زور سے چڑھتا ہے آسمان میں۔ جیسے آسمان میں چڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، ایمان قبول کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کذالک یجر اللہ الرجس، اسی طرح اللہ کریم ڈالتا ہے پھٹکار، الرجس پھٹکار، ضد کی وجہ سے پھٹکار ڈالتا ہے کن پر؟ الذین، ان لوگوں پر، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لانا چاہتے، اللہ ان پر پلیتی اور پھٹکار ڈالتا ہے۔ ہذا صراط ربک مستقیما بشارت، یہ چار مسئلے۔ مولانا ہذا کا معنی تو سنو، حضرت مولانا حسین علی صاحب نے مانا کیا تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ، یہ چار مسئلے۔ صراط رب کا مستقیما، یہ راستہ ہے تیرے پروردگار کا سیدھا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، تاکہ کھول کے بیان کی ہم نے دلائل، اسی صراط مستقیم کو واضح کرنے کے لیے. لیکن فائدہ جن کو ہوگا لے قومی یذکرون, اس قوم کو فائدہ ہوگا جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہوں. لہم دار السلام سبحان سمر اولا, ان کے لیے گھر ہوگا سلامتی کا یعنی جنت. عند ربہم ان کے پروردگار کے ہاں, وہو ولیہم دوسرا سمرا ایک سلامتی والا گھر جنت, اور نمبر دو وہو ولیہم اور وہی اللہ کریم دوست ہے ان کا, بما کانوا یعملون وہی اللہ ان کا دوست ہوگا سبب اس وجہ سے کہ نیک اعمال کیا کرتے تھے. مانا ذرا غور کرو, لہم دار السلام جنت سلامتی کا گھر ہوگا. دو صورتیں ہوتی ہیں سلامتی ملنے کی, جو کاریگر ہے اس کو بنانے کا طریقہ بھی آتا ہو, اور نمبر دو علم بھی اس کا کامل ہو, پتہ بھی ہو قدرت بھی ہو. کیونکہ اللہ کا علم بھی کامل ہے, اللہ کی قدرت بھی کامل ہے, تو آفات سے سلامتی کیسے نہیں ہوگی. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يُنَادِيهِمْ, جس روز جمع کرے گا اللہ ان تمام کو عابد معبود جمع. قال اللہ فرمائے گا یا معشر الجن, ان کو کہا جائے گا تذلیل مجرمین, توبیخ ڈانٹنے کے لیے کہا جائے گا اے جنوں کی جماعت, قد استکثرتم من الانس, تحقیق تم نے بڑا حصہ لیا انسانوں میں سے, یعنی ان کو بہت سارے انسانوں کو تم نے گمراہ کیا, گمراہ کرنے میں سے بہت حصہ لیا. وقال اولیاءهم اقرار مجرمین, اور کہیں گے ان کے جنوں کے دوست, جنوں کے ساتھی, من الانس انسانوں میں سے, جو انسانوں میں سے جنوں کے دوست ہوئے نا, وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار, واقعی سچی بات ہے, استمتع بعضنا ببعض, نفع اٹھایا بعد ہمارے نے باس کے ساتھ. وہ کیسے, وہ نا مکے والے مشرک جب جاتے تھے نا کسی جنگل میں, تو کہتے تھے اعوذ بسید ہذا الوادی, اس وادی کا جو جن سردار ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں, جن سامنے آ جاتا مجھے بلایا ہے تجھے پناہ میں دوں گا, میں بچاؤں گا. تو انسان نے نفع اٹھایا کہ یہ مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے, اور اس نے نفع اٹھایا یہ عقیدہ پکا کرایا کہ ہم قادر ہیں, ہماری قدرت ہے. فرمایا وَبَلَغْنَا أَجَلَ الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا, اللہ ہم نے ایک دوسرے کو گمراہ کیا. وَبَلَغْنَا أَجَلَ الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا, سورت جن کھولو مولانا, کیا کرو آپ, اتنا وقت ہوتا نہیں, ٹائم کم ہے, کام ہمارا زیادہ ہے, ادھر آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ تفصیل ہو. سورۃ الجن آیت نمبر 6, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ, اور یقیناً کچھ افراد انسانوں میں سے پناہ ڈھونڈا کرتے تھے جنوں کے کچھ افراد کی. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, مولانا اب میں نے دو معنی یہاں کیے تھے, دوبارہ کر رہا ہوں, فساد عمرا کا زیادہ کیا انسانوں نے جنات کو, رہا کا غرور میں, جنوں کا غرور بڑھ گیا, انسان ہماری پناہ ڈھونڈ رہے ہیں, ہم بڑی چیز ہیں. اور نمبر دو معنی فساد عمرا کا زیادہ کیا جنوں نے انسانوں کو گمراہی میں. دوسرا معنی آئیے مولانا, اللہ قریب فرمائے گا قال النار بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا, ہم پہنچ گئے اپنے وقت کو جو تو نے وقت ہمارے لیے مقرر کیا تھا, موت آ گئی اسی حالت میں. قال سمر اللہ فرمائے گا النار مسواکم خالدین فیہا, آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگا, ہمیشہ رہنے والے ہو گے اس آگ میں. الا ما شاء اللہ, مگر جو چاہے اللہ, یعنی اللہ چاہے نکال سکتا ہے لیکن نکالے گا نہیں, یہ ہے بیان قدرت. کیا ہے, انشاءاللہ میں سورۃ ہود میں اس پر گفتگو کروں گا, آیت آئے گی انشاءاللہ. ان رب غالیم حکیم علیم, یقیناً تیرا پروردگار حکمت والا ہے اور کامل علم رکھنے والا ہے, حکیم ہے, مناسب سزا دے گا جاننے والے ہر ایک کے حالات کو, وہ قضا لے گا. نولی باز الظالمین باز, نہ ماننے کی ساتویں وجہ, مشرک شرک کی وجہ سے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے دوست بن کر توحید کا انکار کرتے ہیں. ایک مشرک جب آواز لگائے نا سپیکر کھولے تو سارے مشرک سپیکر کھول دیتے ہیں, اگرچہ اس کی جماعت الگ ہے, اس ہے وہ بھی مشرک ہے وہ بھی مشرک, لیکن توحید کے خلاف اگر اکٹھ ہو تو سارے مشرک جمع ہو جاتے ہیں. فرمایا وکذالک, یہ ہمارا کمال ہے یعنی ہمارے بس میں ہے, ہم دوست بناتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا, مشرکوں کو دوست بنا دیتے ہیں آپس میں. کیوں؟ وجہ تولی بما کانوا یکسمون, ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. تو کون ہے؟ میں فلاں دربار کا مرید ہوں. تو میں فلاں دربار والے کا مرید ہوں. اچھا پھر ٹھیک ہے, تو بھی حضرت کا مرید ہے, میں بھی فلاں حضرت کا مرید ہوں, ہم آپس میں دوست بن جاتے ہیں, پیر بھائی پیر بہنیں, توحید کا انکار کر دیتے ہیں. یا معاشر الجن والانس لم یاتکم رسل منھم تخویف اخروی, اللہ قیامت میں فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں کی جماعت, الم یاتکم رسل منکم, کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر تم میں سے؟ مولانا ذرا جاگو تو, کیا نہیں آئے تھے پیغمبر بھیجے ہوئے منکم تم میں سے؟ اس کا تو مطلب ہے کہ انسانوں میں سے بھی پیغمبر آئے اور جنوں میں سے بھی آئے, حالانکہ اللہ نے جنوں میں تو رسول نہیں بنایا. 17 پارہ آخری صفحہ, اللہ یستفی من الملائکۃ رسل ومن الناس, اللہ یستفی من الملائکۃ رسل ومن الناس. بولے خالد صاحب پہلے اشکال تو سمجھو بعد میں لکھنا, اشکال تو سمجھو, اشکال کیا ہے؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسل ومن الناس, اللہ کریم چنتا رہا پیغمبر فرشتوں میں سے, ومن الناس انسانوں میں سے, جنوں میں سے اللہ نے رسول چنے نہیں. اور یہاں کیا فرمایا؟ الم یاتکم رسل منکم, کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے؟ اس کا مطلب ہے جنوں میں سے بھی آئے. اور نہ یاد رکھنا یہ خطاب ہے مجموعے کو. خطاب کس کو ہے؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو عرض کیا ہے کہ ذکر چل رہا ہو دو کا, چیز ایک میں پائی جاتی ہو تو عرب والے نسبت مجموعے کی طرف کر دیتے ہیں. سورت نوح کے اندر حوالہ گزر چکا ہے, جعل فیہن نورا, اللہ کریم نے سات آسمانوں میں, جعل القمر فیہن نورا, اللہ نے چاند کو سات آسمانوں میں روشنی کرنے والا بنایا, حالانکہ چاند تو پہلے آسمان میں ہے, نسبت مجموعے کی طرف ہے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, سورۃ الرحمن میں پڑھ چکے ہو, موتی تو کڑوے پانی سے نکلتے ہیں, نسبت مجموعے کی طرف وہاں کر دی گئی ہے. سونا نے گمایا دیوں سے رونا گم لے کائیوں میں گم ہاسا, پہلا پہلا رسولوں کا فریدہ جو پڑھتے تھے تمہارے سامنے, بیان کرتے تھے تمہارے سامنے میری آیات عقائد اور اعمال کے متعلق, اور نمبر دو فریدہ ڈراتے تھے تم کو آج کی اس دن کی ملاقات سے. قالوا اقرار جرم, یہ کہیں گے شہیدنا علی انفسنا, ہم نے اقرار کیا ہے اپنی جانوں پر, واقعی مانتے ہیں. بخرتهم الحیات الدنیا, سبب جرم دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے. وَشَاهِدُوا ثَمَرَ الْخَرَّتِ, اب دھوکھے کا نتیجہ یہ نکلا, گواہی دیں گے وہ اپنی جانوں پر قیامت کے دن, انہم کانوا کافرین, کہ یقیناً وہ کفر کرنے والے تھے. اس وقت کیا فائدہ؟ وقت پہ قدرا ہے بہتر ابر خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا. ذالک علم یقر ربک مولک القرا, حکمت بے صد, اللہ رسول کیوں بھیجتا ہے؟ ارسال الرسل اس لیے بھیجتا ہے, علم یقر ربک مولک القرا, کہ نہیں تیرا پروردگار ہلاک کرنے والا بستیوں کو بے ظلم, ان کے ظلم کی وجہ سے. واہلھا غافلون, اور بستیوں والے غفلت کرنے والے ہوں, بستیوں والے غافل ہوں اور اللہ بغیر پیغمبر بھیجے ان کو ہلاک کر دے, اللہ ایسے نہیں کیا کرتا. کھولو مولانا سورت بنی اسرائیل 15 پارہ اور آیت نمبر بھی 15, آیت بھی 15 پارہ بھی 15, وما قلنا معذبین حتی نبعث رسولا، نہیں ہم عذاب دینے والے یہاں تک کہ بھیجنے ہم کوئی پیغمبر، جتنے تک پیغمبر ہم نہ بھیجیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ والے کل درجات مما عملوا، سبحان اللہ، والے کل درجات مما عملوا، والے کل عامل، یہ بے صد کے بعد کی حالت ہے، پیغمبر بھیج دوں پھر ہر عمل کرنے والے کے لیے درجات مختلف درجے ہیں، جن انسان ہے، نیک ہے، برا، ہر کسی کے درجے الگ ہیں۔ مما عمل، اس میں سے ہی اس نے عمل کیے۔ وما ربوں کا بےغافلین، نہیں تیرا پروردگار غفلت کرنے والا ان کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں۔ درجات دینے میں اللہ نسیان سے پاک ہے، اس کو پتہ ہے کس نے کتنا عمل کیا، اتنے درجے دیتا ہے۔ اور ربوں کا الغنی ذوالرحمہ، ایک شبے کا جواب ہے، اللہ رسول اس لیے نہیں بھیجتا کہ اس کو عبادت کی محتاجی ہے، نا، تیرا رب تو بے پرواہ ہے لیکن ذوالرحمہ ہے، رحمت والا، اگر وہ چاہے اس کی بے پرواہی کا نمونہ، یذہبکم، تمہیں لے جائے، دفعتن، یکدم لے جائے سب کو، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور آباد کر دے اللہ تمہارے بعد، ما یشاء، وہ مخلوق جو خود چاہے، اللہ چاہے تمہیں لے جائے اور مخلوق لے، اللہ بے پرواہ ہے۔ کمان شاکم من ذریت قوم آخرین، جیسا کہ تم کو پیدا کیا تھا اور قوم کی اولاد سے، ان کو لے گیا، تمہیں ان کی جگہ لے، تمہیں مٹا کر اور لا سکتا ہے۔ انما توعدون لتخویف اخروی، یقیناً جو تو وعدہ دیے جا رہے ہو ضرور آنے والا ہے، رسولوں کے ذریعے جو وعدہ مل رہا ہے نا وہ آئے گا۔ لیکن وما انتم بمعجزین، بھاگ بھی نہیں سکو گے، نہیں ہو گے تم عاجز کرنے والے۔ کل آخری فیصلے کے طور پر فرما دو میرے پیغمبر، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنے خیالات پر، جگہوں پر، یعنی خیالات پر، انی عامل، یقیناً میں عمل کرنے والا ہوں، تمہیں توحید، مجھے توحید و سنت مبارک، تمہیں شرک و بدعت مبارک، تمہیں اپنا راہ، مجھے اپنا راہ۔ ان قریب تم جان لو گے من تکون، اس بندے کو کہ ہوگا اس کے لیے عاقبت الدار، اچھا نتیجہ دنیا کے گھر کا، کس کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے دنیاوی زندگی کا، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ انہو لا یفلح الظالمون، شکی نہیں کامیاب ہو سکتے ظلم کرنے والے، حق تلفی کرنے والے۔ وجعلوا للہ مما زرع من الحرث، دیکھ لیں، میں منظر عرض کر دوں پھر آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ گندم پڑی ہے، میرے ہاتھ کو دیکھنا اشارہ سارے احباب، یہ بکریاں کھڑی ہیں، جانور، 100 گندم کی بوریاں ہیں، 100 یہ بکریاں کھڑی ہیں۔ تو مشرکین کھیتی میں سے بھی اور جانوروں میں سے بھی اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے اور اپنے معبودوں کا حصہ بھی نکالتے تھے۔ 10 گندم کی بوریاں اللہ کے نام کی، 10 بوریاں پیروں فقیروں کے نام کی، 10 بکریاں اللہ کے نام کی اور 10 بکریاں پیروں فقیروں کے نام کی۔ آپ یہ 10 10 نکال لی ہیں، ذرا غور کریں،